amé kenn du mëna jaay ciogalu jaam jamono yi nga xamné xalak bay mi ngi am ciogal kenn du mëna jekki jekki rek jënd ak ciogal nonu faaw ñu téxalé ko benn benn ndax liñ ko léralé won bu dé jaam ya jaabi dañuy wuté lool bu dé xar ya ak bay ya nak ya gëlew ya ci gettu ga dañuy wuté lool lool loolu ñu ko nango jaay ci ab jël rek faaw ñu sétlu ko téxalé ko benn benn bude ñi nga xamni mom la fukk jaay di amé nak nga xamné xéti tissé yi ay yéré la wayé lay lay morfé day bare bare bare ba nga xamné du né xawañi benn benn diko jaay melni né kon mënes na jékki jékki jaay la balu fukk jaay la ci ay dal moy niñ koy défé nga xamné doko tajj da ngay jënd rek bo démé lay lay mu xéewalé muy sa jarign léleg mu ñak solo lol yamay lol lol dal mo ci xaw day wax ay bu fekkone dess na ko tass ba gis ko xamni li neexu taw ñi benn benn ñu waxali bu jubo ci ngeek melni ne kon mom yoon na ko nangu ndax lolou dafa naqare wañi morsa ya benn benn ay bu doon ay tissé basé mom nga xamni yow mëna wañi ay benn benn ko ku faaw ñu wañi ko watax mu tek ci wala ma du ci agel la nga xamne yum kind na japp di haddu fu ak wagneem bila mashaqat jul ak ciono jusafan mi ak jal lol day delu ci lepp luñuy jaay diko wagn lepp luñuy jaay diko wagn te nga xamne lolé mom yom na wagn ba xam num tollu rek faaw nañ ko wagn ba xam num tollu dor ko jaay waye bu jek jek rek jaay ko global bu dé lo xamné nak mom ñu xuta wañ ñi ndax wañ ñi day andi ab ciono nak ah su boba kon nes na ko jaay ab jël ci kaw sart yi nga xamné mom lañ joxé won légui waman baaha ku jaay ndax lan ay tandarma xad uppirat yo xamné goora les na leen sa samaruha kon meñatum tandarma ye lil baahi ñal na aji jaay ja illa an yashtaritahu ndare bu da ko sartale al mubtahu aji jënd ja ena boy day jënd ay garabi tandarma ta fekk mu meñ ta meñat ma goral nañ ko goral gogou nak mom bu dé tandarma moy dañuy fap ca tour touri tandarma gu gor ga def ko ca meñat ma ta na ko té rous lolu moy goral ga lég nak boy day jënd ay tati garabi tandarma ta fekk mu meñ ta goral ko bu bëggé meñat ma bok ci tati ngay jënd dang koy leral ne ko man ko jënduma tati kessé yi damay jëndalé meññat mi lolay tax bu ñu waxalé ba jubo nga mom yaar yépp mi tadiya ak meññat ma waye bu fekké leralo lolou dañuy japp ni tadiya kessé la la jaay waye meññat ma mom mi doon jaay moko mom wa kazalika nak noné khayruha lu bokku tak xéti tandarma min ci mari ci meññati bolé bi meññ yépp rek non la su fekke xass nañ ko goral so bëgge meññat mu bok ci la meññ moy jëm ja meññ mi garab ga da ngay leral ne meññat mi ci la jënduma garabi kessé yi waye bu fekke leralo ko dañuy japp ne dañ la jaay taati kessé yi waye meññat ma ki jaay moko mom waye nak goralu lu bokku ta tandarma da wuté goral tandarma sey bo japp tak tak bi moy lepp lu bokku ta tandarma ak goral moy meñat ma fiss ba nga xamne bo ne jak rek jakarlo meñat ma xamé ko xobya ñu tékkaliko lolu bu amé rek muy tarkasé muy mango muy dimbu muy leneen dal su meñé meñ go xamne bo ne jak jakarlo meñat ma xaman ko xamé bu baax mu tékkaliko xobya su bu ba lolu goral nañ ko su bëggé ci bi ngay jënd mom ñaar yépp garab yaak meñat ma da ngay léral né jënduma garab yi kété meñat mi tam ci la su fekkeen nak mom meñat ma dekkul lu fess ba bo xolé jakarlo mom kon mom bo jekke jekki jënd garab yi itam dang kay momale meñat ma donte sartali woko ci won wal ibaru batu ibar nak at tadhkiru modi ak goral xad ubirat jemu la wax day baat bu xawa jafé ci langu arab munala nak bo déggé batu ibar bobu wala xad ubirat gi nga dégg légui ak goral lañ ci djublu lolay firi wa ibaru zarhi goorul mbay xorojuho modi gennum ga minal ard ci suuf xetu bay nak mo melne suuna saño mbokk gerte yoyu mom boy jënd suuf fekk ñu farasu ca ba ñu jicca te saxagul dagam saxagul bu genn ci bitt rek day jappale kon kenn goorul ko boy jënd suuf rek lañ farasu won ci biir ba lañ ci jitt saxagul dal nga koy momale donte neew won day jëndale li nga ci ji ba li nga ci farasu waye dagam mu jëndagul saxagul ba genn rek boy jënd suuf sa dal di momale la nekkan ci biir suuf sa ci saxagul ba genn waye nak ak goorala moy lolé sax ba genn le de tet ba yoyu mom bu xasse sax ba genn ci bit rek bu bëgge mbay mu bok ca dang koy leral ne ko jënduma suufus kessé damay jëndalé li nga ci ji ba mu sax waye su fekke leralo lool dañuy japp ne da la jaay suufus kessé waye lolé ci sax mom moko mom waman baa ku jaay habdan ak jaam wala ho te fekk mu ñal ko maul alal fa maalu ho kon alalam ja lil baahi ñal na aji jaay ja illa an yashtaritahu dara bu ko sartale al mubtah aji jënd ja ay jamono mom jaam da bari won ta bari até mu ne nak bu ne day jaay jaam te fekk mom alal so bëgg alalam bok ja dang koy wax ne ko jënd mu jaamu kesse damay jëndal alalam da ñu jibo ja fekk waxale wu ci lool bu la jaay bu nopi jaam ba kesse ngay mom ak yere liggey kaaya waye lu bok ci lool ci alalam da ngi doon jaay ni momon jam bi diko jay bokoy mom wala ba asay bi shira'i ma jom la nga xamni fi idi li nek na ci mbous hal barnaamiji ci kaw mbinduma moy ci kaw program ba bi shifati ci aw melo ma alo mat wuri wuñu xam dañu nangu ñu dey ci mbous ba ñu kasté ci boar rek ñu wax na mel rek bi jënd ko ci kaw nona te kenn duko tajji boko tajje tam mel nona mom do sa nga xajj boko tajje tamil nona nak bu la nexe weer jënd bu la nexe baye wana bal na ci karabi tuba bi karabi ci ba man lu bari ci karabi tuba bi ak seen liggey mom day nek ci boat lo xamni mo koy ëmb ñu bir ci kaw ne nangam mo ci nek ba ki jaay na nangam ci nek ñu ci alu deggo ci nañ ko waxe ba dañ ko bindé nak ngir waxale bu juwo nga fay tam mel nona mom do sa nga xajj waye lu suñu nona bu la nexe xajj bu la nexe weer yow bi doon jënd wala yajusul dagan shira'u sawbin jënd malan la yun sharu bu defu ko talal wala yusufu te def ko melal dañ nangu ngeen jaayante tissé bo xamné xamul lu mel deug deug dañ ko tek non rek ngeen waxale ba jibo ko ko jënd ko dedet dañu bëgg ñu xam li ñuy jaay dañ koy talal dañ xam ko xam na mel aw fi reey lu wala ci ak guddii mbotali min koy ajjulandam la yata abmalanihi nga xam duñ ko setantal wala ya'rifan tabinu xam mala nga xamni fihi nek na ci mom dal xare guddig lu do way mo guddig lu leer ñoyamo manam guddii mom dañuy bañ ku ci jaayante lo xamni mom mi jaay ba mom moy jënd am ci ku ko xamul mu leer mi nak leer ci yam bu fekke nak gisal nañ ko nak jek jek guddigi ñoo mom man nañ ko jaayante ci guddigi waye lo xamne day bir guddii ñukoy jaayante dara mëna ci am lo xam diñ ko xam ñom ñaar ba ki ci ñoom du ko xam di nang ko jaayante ci guddii nañ baye bu becc ba mu leer yam ci tegg ne waka zalika nak noné adda batu daba ja fi lay lin ci guddii modul ñu ko ajandam non la da wax daba rek waye xar ak do yepp ci yam ak ganara yepp ci yam lu ñuy jaay dal ci guddii la do mom tes ko nangu ndax bi nga xam na mel deug deug bu lu guddii bu laari door dañ bayyi bu ci rek ba fekk ko ñu gisam ko nak jek ba xam ko wala ñu sey bu do xale ahadun kenn ala soob akhi ci ko waxale mbokam ma wadalika lolé idarakana moy buñu jangante ci wax wa taqaraba tan jigenté ci jëf la fi awwal tasawumi bi ci jël doon waxale wax yantiga dafa ay won sa bokkum julit di waxale nga ñew itam and ak mom di waxale té dañu bëgg rek bu dé waxale nga bayiko bu xam dañu yom doy bayi na bañu ay lolu moy mu dem ba solo ci waxale wax xamné mom benn jubo rek bañ ñaka jubo da ko xere tambale lamb ko wax itam sañ nga ak ci tambale lamb ko wax waye da nga waxale wa sori na mom faaw da ngay bayyi ba xam buñu deggoo nak yow nga doora waxale wal bayhu jaay ga yan haqidu nafsuhu bil kalam ci wax ja wa in lam yaftariq ak donte teqaliko wut al mutabayihan ñaari way jaayante manam ñaari bu kallo fi mom bi waxante ci mu jog ba jibo rek jaay mi fasuna li tax nak ne donte tekkali ko ñu alisum alisum da waxal ne ñaari way jaay tay kat ñi ci tandu li fek takkali ko ñu melni kon li fek yi ñaar takkali wu len kum ci neex rek genn ci jaayante ma waye mali mom deggu ko non da jappal li fek tekkali ko ñu ci wax rek la jublu bi xasi wax bo wax ja bi xasi wax bo xam deggo rek mali mom da jappal ni bobo njaay ma fasuna jëm yu ñaka takkali ko jëm fañ doon waxale du ci dara tax ko ci yoonu malik mom ñaari bu kala fi ñu waxante ba deggo rek njaay ma fasuna kana bu kenn ko bëgge bayyi ni won njaay to ba jëndatuma tay aajo morom ma nangal ko lola lepp lo xamne rek ki jaay ki jënd jëflante lako ba woné ne ku ne xolam sedd na rek dal nay doy ni ki joxlante rek nga ñew mu xamne nangam ngay jënd yeew xam nga ne di ngay jënd nangam lay jax ngay jekki jekki jël jëk tek ci loxo bu jekki jekki tek la nga doon jënd ci sa loxo lolu baax batay nga ñew mu lay xol mu tek almet yi ci kaw comptoir bi nga xamne almet juroomi dërëm lay jax nga tek juroomi dërëm ci kanamam ba ci loxo jekki jekki tek almet te kenn waxul benn baatit du tee rek yaay ma aw na yoon kon ñaari mukalla fi nuñu waxante mba ñu jëflante ko rek bu woné né ku né xolam sedd na ci nañu jaayante rek ak nañu jëndante dal lay bax wa ijaratu yolo ngi wax yolo rek waye moy dege lo nit fay ko jaayisu aji dagan la iza daraba dem sadd nañu moy dem rañel nañu la hañel ko ajalan ab ab ba samayaate ñu tudd ak tamana njëgg nangu nañ da jiboon teg nit mu defal la nangam nga fay ko waaye dañu ràññeel la nga xam ne moom nga bëgg ku la ko defal ñu ràññeel itam fay nga xam ne moom lañ koy fay ba lépp leer loolu ñu tuddee ijaaratu def lu nit fay ko lu am solo la ci kay deflu ak kamuy deflo ñom ñep seen jariñ la waye nak dañuy sartu lam ko wara fayé bum ko acc rek ci li nga may defal melne mu yoron ko auto wala voiture wala sarret wala xet yoyu te pay gam koy pay mu acc ko rek ci lamuy andi mu bayiko ca auto ba ba voiture ba ba sarret ba dedet bum dal lam koy warlu war ko ko fay mom duñ ko acc auto ba ba lolé muy dawal ba bayal su bay ma ñoré nga am ci nangam dedet lolou dañ koy bañ ta xamuñu dañ ko ci sax ba nak mu baña sax wala mu ji di bay di sonni ci son bu far maral dé amul démé non dañuy sart liñu sart ci lañuy jaay ba lañuy jënd muy lu wora wor lolou lañuy sart itam ci lañuy fayé ka nga xamné mom ngay liggéelo diko fay patay motax ñu ayé yor lo nit ganar wala ak jur lepp luy jur rek nga yor loko ko nopi sartante ak mom ne ko fay gi kat mi ngi takku ci lu muy jur kenn duko nangu da xamuñu sax da na ko yor juroomi at bu jekki jekki dem det te du jur lu mel nonu kenn xalaat ko soko yorlo xar ba bay bayi demé non ba ganar sax ba kanara da ngeen di jubo ci mu yoral lako te nga fay ko nangam ñu xam ko muy lu wër te kenn duko tak ci ganar ga ba xarma ba lolé mu lay yoral ay benn benn rek la yon nangu mu defal lako bu nokk nak lang koy fayé di bayi ko ci lolé mu lay defal niki khiraab khiraab moy nga jox ko capital mu cey commerce te bénéfice ba rek calab añam di génné ma na ngeen di jubo dal ci bénéfice ba mu am ko ca loola mooy payam xam nga loolu mën na am sax nga jox capital ba ñu sàcc ko mbaa mu réer mën na ko yorit di ca sonn nit bu yàgg yàgg di jaay ak a jënd ba noppi far perte waaye nag loola yoon moo ca def ak jàpp ndal ñu sañ koo def ba tey ku amee garab yi meññ yoon dana nangu mu jox ko kukoy topoto ka soxata ka nemiko bu ci agge mu am nangam ci meñet ma patay lolou yoon moko maye waye lepp lu bokut ak ben ben yo nga xamne yoon moko maye dal duñu nangu lang koy fayé da aj ko rek ci namu lay liggeel dedet patay sax jamono ñu tollo ci bay nga jox ko jiw def ko ñaari xaj mu mom kenn wal ga te bayal ga ja def dañu sartane kenn wal ga mom bam nga ko fayé boko mom wéré wér bu ko nexé bay ko bu ko nexé jaay ko bu ko nexé def ko neneen tayit la cey bon boy mom mo lay jox suuf suuf sam lay jël lolé nga ko jox mom suufam lay doonit ba mo ngi wutal ba am ko lola ko yaq non xeyna bu doon sun jamono ji nga xamné légui suuf mom yobuna xamné danaka kenn lu ci am benn ciolé ci am fo ji jiwwa xeyna kon yoon dana ko soppi manam maye rek koko joxe suuf sa tam baña wañi dara waye nak bo dang ko ci di won terel dal mom bu koko joxe suuf sa rek lola ko yaq so bëggee jël ab surga itam niñ koy adoo defé ci tool yi da ngeen di jugoo ci nga jox ko nangam muy bayu lam lay liggéeyal ca tool ya bu dee gerte baax na bu dee leneen baax na waaye loola moom mooy ak payam te bu ci jotee bu ko neexee jaay ko nu ko neex la koy def yow daal lam la ameel mooy bayal la rek diir bam la war a bayal bu àgg ci fa war a àgg yem ca ba tey nag mën ngeen a jubóo ci mu nawetoolaa bayal ba fa bay ma war a yem nga fay ko nangam ci xaalis mbaa nangam ci leneen lu bokk tak xaalis loola sax mel na ne moo gën a wóor ndax bu ngeen jubóo ci nga jox ko aw jiwu nga jox ko jiw ba noppi nag jiwu ko xanaa def ko neneen boo tuut bu nekkul ku maanu ba fa toog ba bayal la ba fa bay ma war a yem wala ñu tërëbu deefu sadd fi joxle ci joxal ajalul ab ab fi raddi aabixin ci delloo si jàmbu daw aw baayin wala gëleem chaarit ngudi aji dàngal aw xafay biirin wala gas ab teen aw bayxi sawbin wala jaay malaan wan xuy ak lu mel ne moom wala cheeti di dara dafoo di ko ñeel illa bi tamaamil xamali dara ci matuk jëf ja dañ koy wax al joxlu wala fi firiwuñ ko dara waaye ab neexal la xaw nuru mooy nga di ko def loolu loo xam ne mën naa sotti mën naa bañ a sotti te itam nag bu yàlla dogalee mu sonn ca sottiwutit yow ma ko moom dula amal benn njëriñ lu mel noonu nga jubóo na ci ne ko bu sottee daal jubóo noon ci ma jox la nangam bu fekkee sottiwul nag amee numa la dara nga dem ma dem loolu nangu nañ ko moo tudd al joxlu waaye dañuy sart nag doo ko wax ne ko li feek sàngam mooy doo ràññeel benn dele ne ko li feek dele sàngam bu fi sottee nga am nangam bu fi sottiwut doo am dara niki la nga réerule bu dee jamono yooyu ab jaam mën na koo doon bu dee léegi si mën naa nekk aw fas mbaa leneen nga ne ko soo bu ko wëralee ba mu feeñ day jubóo nañ ci jubóo naa ci jox la nangam moom itam loola xolam sedd ja mu ne ay ca bismillah bu fekkee néewoo ko li feek ay bis bu feeñee néewoo ko li feek suba mbaa gannaaw suba néewoo ko li feek weer wi dee da nga ko bàyyi rek moom mooy wëri su wëree wër nag te loolu feeñit mu xam loolu la yàlla dogal mu ñàkk bu loola feeñee nga fay ko la ngeen waxante woon loola baax na gëleem ko teg jëfam dem mën ngeen caa jëflante ci lu mel noonu gas ab teen mën nga ko ne gasal ma teen bi su bënnee day ma fay la nangam maanaam ma neexale la nangam su bënnul na nga dem ma dem lu mel ne teen bi nag moom bu ca gasee ba yàgg mu jekki-jekki bàyyi ndax amu ci yaakaar gannaaw ba bu keneen ñëwee àggali gas ba far teen bu bënn danañ seet li war a fay ku njëkk ga ñu fay ko ko ba tey daañu nag nga ne ko jaayal ma tiise bi mbaa leneen li su jaree rek naa la warlu nangam jox la nangam waaye doo ko wax ne ko bu jaree tey ci gaaw bi wala tey ci alxames yi pekkees ci déedéet moom daal buñ ko sakal ben app de wé ci non rek di jaay mu wor ko ne amatu ci yaakar ci jarga bu ñu delo la ko xamni loolu la ci yalla dogal ay do ko sakal nak ben délai wal ajiru bajj ba nak bajj moy employé hal bay ci jaay ga ida tam ne matna al ajalu app ba wala yabi te jaayul dara yit wajaba kon war manam kon sax la ho ñal ko jamihu ajri mbolem pay ga way baax ndem jaay na yit fi nisfu ajali ci genn walu app ba fa la ho kon ñal nako nisful ijarat genn walu yolo ga bo jubo nit ci bu dina jaayal ci boutique ba leneen nga diko fay par wer ba par at bal demé nonu bu fekke ni mom def na waru garam tok di wone lañuy jaay ak waxale rek su dat bu maté rek faaw nga war ko fay don ci sax liñ wax soqiko defuko moy jaayul dara dara tax tay ma jaay mo nes nako way tay ma jaral mom ci yalla la nek su fekke dat ba ngeen waxon dafa dem ba xajale ko ngeen ñam fofu itam kon lañ ko warna fay lepp lepp buñ ko xajé ci digg ba nga fay ko boba xaj ki bu ngeen jugo par wèr wu ne nga fay ko ñetti jooni bu jaayé ba wèr wi dé faaw ngor ko fay ñetti jooni donte lam doon jaay jarut bu fekké né dafa jaay genn walu wèr ngor ko fay jooni juroomi témèr wal kiraa'u luyé wala luyas kal bayhi ni ñu melni ki jaay fi ma ci la nga xamné ya hinnu nana dagan way yahrum ak lay ara miyas moy lu melni luyé kër wala luyé auto wala luyé lenen lol ne dañ koy atté atté jaay lañ sarton ci jaay ci ñeug ak lañuy jaay lepp ñu war ko xam rañiku miyas bi tam non lay mel dañuy xam dañuy fay ci miyas ba xam lañuy luyé lu ngor tay tam luy sarton ci jaay rek ci lolou nek lu laap nek luñu mëna jariño nek lo xamné buñ waxé ko jibo koko man ko jébulé ak lañ ayé won ci nga xamné bu nek luñu téré nit ab xaj dañu ayé won kuko jaay kon ayé won dañ ayé kon kuko luyé wala bok luyas jëm ci délai buñu umpulé ak yépp rek mu dal lepp lo xamné muy bok ci sartu jaay rek xam nañ koy sartu ci walu luyas nañu sétlu nak né do sañu luyé kenn fumi moye yalla melne kuy jaay sangara ba dara dara lu yalla ayé doko sañu luyé fam koy jaayé doko sañu luyé itam auto bam koy jëlé ji ba lu ni mel ci tak tak dal mom lepp lu yalla ayé muy lu arab rek do sañu luyé kenn lu ko cey dimbalé ba mëna def lu arab lolé bu dé ñi ubbi salon yi nga xamné dañ ci defar bop yi lu mel nonu do sañu luyé kenn fam koy défé ak bolé rek nga ñi def lu ay dal mom ci gattal do sañu luyé kenn fam koy défé ba luyé ko lam koy transporter ak bolé bi démé nonu wa malik tara ko xamni luyé na da patal daba bi ayniha ci jëmum ila balad jëm ci dëkk fa ma ta tebu dé in fa sax kon fi kun al kilaa ni yaswa fi ma ta la nga xamni baqiya des na ina bo luyé jëm ni daba sangam ragnel ko wala jëm auto sangam ba ben waru kay dal nga ragnel ko ni ko bi nga may luyé ba dem ci bërepp sangam ci ne ba ci yoon wo bu dé daba jëm dé wala bu dé auto bu ba len mu pan kon dañ jamalé fofa da ngeen waxante won tay chet la nga wara fay rek nga fay koko ndax rañul nga rañelon daba je wala auto ko ba leneen lolé dañu wax nak bu fekki rañul won daba je ba auto ko dang ko newon rek nuyu ma daba ba nuyu auto ba yi demé non waka talika nak nonu al ajru bajji ba yamotu mbirum dafa faatu bajji nena won moy employé ki nga jël diko liggéelo bu liggé ba yag bu faatu dañ ñamalé fofu rek liggé ba chet na wéssu ñu fay ko ay mbokam tay ñam fofu wadaru ak kër ga tan xadimu mbir mu dafa mabbu qabla tamami muddat al kiray ci ñëk ma tuk diiru luyas ba batay bu fekké kër gi ñu ko luyé won nak ci ba yag laata diiru luyas bay jeex far kër ga lak baamu mabbu daan koy dañ ñi cher rek ka fa luyé won lam jottu dekk bu fay lu tol non waye kenn du ko meuna motil ci benen keur ngir mu fay lepp lepp dedet day ñamale fofu lu yaas ba rek wala ba asay bi ta'limi al muallim ci jangale ak aji jangale ja al qur'an halal hizaqi ci sart ñawga wa musharatati tabibi ak shartante docteur ba halal buri ci werga batay nangu nañ ki meuna jangale nga jugo mom ci mu jangal la ba mu jangalal la keneen ba ci tollu way sangam nga fay ko nangam nesna jugo ci fer iji nesna jugo ci mokal nangam wala mokal lepp alquran luñ ci jugo rek baxna ñu set lu ne lim wax ni ayut limi tekki moy dagan na waye nak jappal ne wut ko le jang nga fay ko ba wut ko le jangaleel nga fay ko day dem ba soppiku waru ga ndax la nga wara xam bu fekke mën la am ko lako xamal ngir yalla faaw nga wara fay ko lako xamal ko xamne tam war nga ko xamal birub dinem niki sa doom wala sa soxna su fekke ni gisoo ko lako xamal ngir yalla kuy fay rek nga gis faaw nga wara fay goko mu xamalal la koke ndax lol day sa waru garam ti mu ko ñak def mom bi nga xamé ni nak mom la ñuy fay muy jangalé néna ñu wërté yam ci jangalé ga kessé war na ci bolé yarba iki taxaw ko né bu baax ci ñi baña wax lu ñaaw baña def lu ay niki sacc ba fen ba dara lu koy nuru tay ku ci wara yar rek mu yar la ku nek rek koy xéet nam ko yaré amna ci ño xamné bu leen waxé rek xeyna bu doy amna ci ño xamné faaw bu ciaw leen su ciaw ga mënta ñak ciaw boy door da def door yam yo xamné du ag ci ñaawal dara ci teru yaram wa rawante na di ngi nuru tam ben yaax ci ay yaxam lolu ëpp na def da yaax jang mu ba nopi andi ay jafeñ jafeñ yu bare bare bare bare yu yalla rek xam fa mëna yam tayit mom bi nga xamné mom lañuy fay mu wara jangale du sañewo kenen ca ñamuy jangal diko fétélé lén jangalé ma niki muy wuté goné ño xamné la wara def mom ci bopam ño ko koy défal dédét mom ci bopam mo wara jangal ñëpp ndax danaka goné mënta jangal morom ma ndax xam rek da taxut nga mëna jangalé da am lo xamné magum jëm moko man ay ko ne mom bu xabi ni kesse itam tax mu meuna jangale non kon nak na moytu rek daldi fa lend ci ñu wara jangal fetele ko ñen ci ko ne ñu leen di jangal mom melne ku ci genn loxo lu sañu ko tayit dem dañ koy fay ci jangale mi du sañu nangu addi kenn ci wajuri gone ya wala addi gone ci seen bop ki du saña lañati alal ba balu koy nuru batay du saña liggey lo kenn ci golé ne kam dañ koy fay rek mom du ci saña liggey lo kenn du ci saña yelwan lo kenn du saña yabal golé itam ñu dem ci wacc ci ci bëre alquran di leen cey jox alal bindike jox ko ko yépp du ko sañ néna ñu sax bu défé dara ci lolu batutul séré batutul ilima téwul nak sañ na liggéey lo goné ya liggéey bo xamné bu ñak solo la té ya gis na ko liggéey lo koy jangal niki bu fofé ñuy jangé ba muy sét ak yoni ko rek am soxla yoni ko jangi démé nonu mom wañiwul dara batay nénañu da wara yamalé bolém ñamuy jangal ci walu jangalé ma ak ci walu yarba bu mu ci gënal kenn ci kaw kenn ndax ñoom ñeppay fay kon wuri ca gënal kenn ci kaw kenn ci walu jangale ma ba ca dara dañu bëgg itam bu leen di bayyi ñi noppalu ci ay jamono ndax buñu saxoo rek jang ma sa yu nekk seen xel day mujj naqari ñu dacc nañi jang ko noppalu jang ko noppalu jang ko noppalu rawante na nak buñu tolloo ci bisu hit awi demé nonu mom da len bay ñu noppalu ndax seen xel de ci wat bu baaxa baax motax liñ koy defé di bir ci gannaaw korité gannaaw tobaski lu mel non tam nañ ko rawante na nak di noppalu alxamisu aljuma mom luñu wara farlu bu baaxa baax la tax waxon nañ ci ñal benu téré ba ci saandul noppalu alxamisu aljuma xana am delu ko baamu wat ndax ñu japp ko bu baax Omar ibn al-Khattab bi nga xamni mo gën ci xéetu yonenté bi gannaaw Abu Bakar radiyallahu mo jëk boole ay koné digël ku ñu wax Hamir ibn Abdullah al-Qusahi mu leen di jangal warlu nak la ca war diko ko jox ci bayti mal ngir gattal nak ba Omar dewe di ubbi ci Sham da ca xawa yag am fa wer bo mu ñibbi ci nak fekk wa Madina nam ko lol ma ñeggone ñepp wol ko ci ko teru ji te sori nak ca